Розділ 29. То лиш дурні хруні брешуть, що їм в Польщі легше. З її пісень. 38-го року пізно восени прийшли до нас до хати три українці, що записалися до шляхти. І один поляк Барановський. Забирають вони мого чоловіка з собою до канцелярії. Ми таки якраз кукурудзу чистили. І мій син Іван сидів у шумелині, як курка на гнізді. Зажурився він, каже, мамо, коли тато наш запишеться у шляхту, то я втечу у світ. А я йому, ей, Іван, тато наш не такий м'який, не бійся. Чоловік прийшов до канцелярії, а там сидить польський капітан і питає Дмитра, як панська годність? Марчак Дмитро, каже, син Михайла. Ну, то ви є уродзоний поляк? Ні, пане. Найби були мене в польському костьолі хрестили відразу, а то занесли до церкви, і я вже до костьолу не думаю йти перехрещуватися. Тиснули його, тиснули, обіцяли золоті гори, але нічого з того не вийшло. Був той капітан поляк не дурний, бо сказав, бачите, на таким чоловіку можна мур мурувати. Я поважаю такого українця більше, ніж поганого поляка-шляхтича. Йдіть, пане, додому. Повертається чоловік, відчиняє двері, а син Іван зігнув голову і боїться глянути на батька. Я питаю, що, чоловіче? Та що? Дурні шляхтичі гадали, що я буду сам собі кидати в лице болотом, так як вони самі собі кинули. Хочуть бути в гміні радними, а мені добре й простому. Вони обіцяли мені поле, обіцяли рай Божий, а я їм відповів, ви спочатку створіть рай полякові Фількові Селітринському, аби не ходив поміж люди і не просив миску бульби на обід. Дайте йому життя добре. А наш син аж засіяв з радості. Дмитро сказав йому, синку, як будеш жити, то люби чуже, але й свого не попускайся. Тоді створили поляки якесь кулко щелецьке. Таку партію. Їм парцелювали землю. Багато тих стрільців наїхало до нас. А ще заснували кулкорольниче, ще одну польську організацію. 38-го року почали в Дубові будувати для них костьол. Було голосування. Тоді приходив до нас поляк Томаш Ясинський і приносив чоловікові карточки. Підмовляв його, Марчаку, кинь оці карточки в скриньку. А решту роздай сусідам, аби кинули. За це ми заплатимо тобі. А мій чоловік сказав, а йди ти собі з Богом з моєї хати. Я в таке не бавлюся. Ви мене питаєте про Філька Селітринського. Звідки взявся в селі? Аж Чеснохова заплив до нас? Не сам, ні. Михалина Солодка привезла собі його. Михалина була не з бідного роду. Але тато її пив, все пропив, а дітей мав шестеро, зубожіли. Коли підросли діти, кожне пішло своє щастя шукати. Михалина поїхала на роботу до Прусії. Там і війна дівчину застала. Мала хлопця, любила його, але жениха взяли на війну та й убили. А вона сина народила від нього. Не могла з байструком їхати додому, бо тут Михалині гірке життя було б. Доїхала до Чинстохова, якогось пана поляка доїла корови і знюхалася з Селітринським. Він її дуже любив. Приїхав Філько з Михалиною сюди. Народилися у них ще двоє дітей. А землі не мали і дуже бідували. Але Філько був гоноровий і любив грати себе пана. Нараз цілий день ходив голодний по землі, але ніколи не попросив, аби дали йому їсти. Він часто приходив до нас, розповідав, що його тато був дідичем. Але люди сміялися з того, не вірили, бо що такий бідак міг бути панським сином. Чи панський син, чи не панський, але був бідняк Філько Селітринський, та вже давно нема його тепер.